ทีนี้มาคุยเรื่องบาปเรื่องกรรมกันอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังลุงมีเนี่ยพื้นเพแกเป็นคนกุดปลาแข็งบ้านกุดปลาแข็งนี่อยู่เมืองนครราชสีมาตอนนั้นลุงมีอายุแค่17-18ไม่มีอาชีพอะไรก็เลยไปเป็นลูกจ้างเขาทำนาไปอยู่กินหลับนอนกับเจ้าของนาซึ่งเป็นคนว่าจ้างในช่วงว่างงานลุงมีก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านของตัวเองเป็นครั้งคราวด้วยวิธีขอลานายจ้างไปสำหรับค่าจ้างแรงงานตอนนั้นแกก็ได้ค่าจ้างเป็นข้าวเปลือกปีนึงก็80ถังราคาข้าวยุคนั้นข้าวเปลือกนี่เกวียนเนี่ยไม่เกิน50บาทนายจ้างของนายมีนี่เป็นเศรษฐีประจำตำบลร่ำรวยฐานะดีแต่ว่ามีแต่ลูกผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยลูกสาวสวยๆทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นดอกฟ้าในดวงใจคนหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างหมู่บ้านอยากจะมาสมัครมาเป็นลูกเขยลูกสาวคนแรกนั้นแต่งงานไปก่อนแล้วลูกสาวคนที่สองก็อายุได้19ปีก็มีแฟนแล้วส่วนคนที่สามเนี่ยอายุ17ยังไม่มีแฟนกำลังแตกเนื้อสาวและคนที่สามนี่แหละที่ในมีในตอนนั้นไปผูกสมัครรักใคร่ความใกล้ชิดแล้วก็โอกาสที่จะพบหน้ากันบ่อยๆทั้งสองคนทั้งลูกจ้างนายจ้างนี่ก็เกิดความรักซึ่งกันและกันเงียบๆนะแต่ก็ต้องถูกปกปิดเป็นความลับเพราะว่าเศรษฐีที่ไหนใครเขาจะอยากได้ลูกจ้างมาเป็นลูกเขยไม่มีหรอกเขาก็ต้องอยากจะได้ลูกเขยรวยๆทั้งนั้นแหละเดือน10ข้าวในไร่ท้องทุ่งออกรวงเขียวเป็นช่อชะอุ่มกำนันบ้านเซี่ยวที่อยู่เลยไปอีก2คุ้งน้ำก็เป็นเฒ่าแก่มาเจรจาสู่ขอลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นดวงใจของหนุ่มมีเหมือนภาษิตที่ว่าปรารถนาอะไรก็มักจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกลียดอะไรก็จะได้อย่างนั้นว่าอย่างนั้นท่านเศรษฐีที่เป็นเจ้าของนาและนายจ้างก็ตกปากตกคำรับมั่นจากกำนันบ้านเซี่ยวเท่านั้นยังไม่พอยังกำหนดวันแต่งงานในเดือน12คืออีก2เดือนข้างหน้าซะอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสวรรค์ของนายมีก็หายวับไปกับตาโรคซึมเศร้าก็เยี่ยมเยือนเข้ามาเป็นเจ้าเรือนลูกสาวคนเล็กของนายจ้างเนี่ยถึงจะทำยังไงก็จนปัญญาเพราะว่าผู้เป็นพ่อไปรับปากรับคำเขาไว้เสียแล้วนายมีก็แทบจะคลุ้มคลั่งทีนี้นายมีเนี่ยเหมือนกับเดินเข้าหาซอยตันเมื่อสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านเหมือนกับบาปกรรมจะเป็นใจอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าพ่อเนี่ยไปเที่ยวบ่อนไก่แม่ก็อยู่ในครัวไม่ทันเห็นว่าลูกชายมาคว้าเอาปืนแก๊ปเขาเรียกปืนสามปลอกม้าดิบที่พิงข้างฝาหัวนอนของพ่อเนี่ยนะสามปลอกม้าดิบที่เป็นปืนแก๊ปหรือว่าปืนคาบศิลาบรรจุดินปืนแล้วก็เม็ดกระสุนทางปากลำกล้องนะส่วนลำกล้องปืนนั้นที่เคยเห็นก็คือใช้ปลอกพวงมาลัยจากเศษรถยนต์ของญี่ปุ่นที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นนะความยาวของลำกล้องก็ตกประมาณสักเม็ด20เซนเป็นปืนชาวบ้านที่ไม่มีเกลียวรัดกระสุนในลำกล้องเป็นปืนยิงนัดเดียวเห็นผลโอกาสซ้ำสองคงจะไม่มีนะเพราะว่าถึงเอาไปล่าสัตว์เอาไปยิงหนสองสัตว์มันก็วิ่งป่าแตกไปถึงไหนแล้วนะกระสุนในการยิงกระทิงมักจะใช้เหล็กเส้นขนาด4หุ่นประมาณครึ่งนิ้วเนี่ยระยะหวังผลก็คือแหวกขนยิงแล้วที่เรียก3ปลอกก็คือแผ่นโลหะบางๆที่ปลอกรัดลำกล้องลำกล้องปืนติดกับลำรางปืนนั่นแหละตรงนั้นเขาใช้ปลอกรัด3ปลอกความสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากบวกกับความสูญเสียทำให้หนุ่มมีนี่หน้ามืดตาลายไอ้หนุ่มลูกกำนันที่มาแย่งชิงดวงใจนี่หนุ่มมีก็รู้จักแต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวทั้งหมดขอให้ไอ้สามปลอกม้าดีดนี่เป็นผู้ตัดสินเพราะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนี่มืดสนิทในมีซึ่งไฟอาฆาตสุมหัวอกหัวใจก็ออกเดินลัดทุ่งคราวนี้แทนที่จะกลับบ้านนายจ้างกลับกลายเป็นบ้านกำนันบ้านเซี่ยวตอนนั้นเลิกบาปเหมือนกับจะเป็นใจ ฤกษ์ดีของหนุ่มมีหนุ่มคู่แข่งนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนอีกสองคนที่แวะมาเที่ยวนะพอดีจังหวะที่ตั้งวงอยู่นอกชานกันพอดีในมีซึ่งพกเอาความแค้นลืมบาปบุญคุณโทษนะหัวแม่มือก็ทำหน้าที่ง้างนกเพื่อสับไกปืนหนุ่มมีตะโกนเรียกชื่อหนุ่มลูกกำนันวินาทีเดียวก็เหยื่อเคราะห์ร้ายหันหน้ามาตามเสียงเรียกเสียงปืนแก๊ปสามปลอกมาดีดก็แผ่เสียงเปรี้ยงมือสังหารนี่ยืนคาบันไดนะห่างกันแค่ศอกเศษๆเท่านั้นเองปากลำกล้องนี่ห่างไม่ถึงไม่กี่คืบเองเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวร่างเหยื่อเคราะห์ร้ายหงายพลึงเพราะว่าแรงปะทะของกระสุนปืนข้าวปลาอาหารกระจัดกระจายเต็มไปหมดทุกคนตกตะลึงพึงเพลิดนะที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงก็วิ่งออกมาจะมาช่วยอุ้มพยาบาลคนเจ็บในมีมือสังหารก็โดดวิ่งหายเงียบเข้าไปในราวป่าทิ้งความแตกตื่นเอาไว้ข้างหลังนั่นคืออดีตของลุงมีตอนนั้นหลังจากก่อคดีแล้วก็ไม่ยอมกลับเข้าบ้านรุดหน้าเข้าป่าไปล่าสัตว์แลกอาหารไปเป็นพรานอยู่พักหนึ่งแต่ก็ย้ายหนีมันเรื่อยไปชื่อมีก็เปลี่ยนเป็นชื่อเดชมีคนรู้จักแต่พรานเดชพรานเดชออกล่าสัตว์ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะเพราะว่าต้องทำห้างที่นอนบนคาคบไม้ตามซอกหินบ้างโพรงถ้ำบ้างสมัยแรกนะหลบลี้หนีกฎหมายปีแล้วปีเล่าจากนครสวรรค์ก็เลยไปนู่นแม่วงเข้าเขตกำแพงเพชรออกพรานกระต่ายเข้าป่าบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่พิษณุโลกเนี่ยไอเสือมีเนี่ยเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งซะแล้วเพราะไปจ้าเอ๋กับโขลงช้างป่าเกือบ10ตัวที่โดนพรานอื่นยิงบาดเจ็บวันในมีหลงเดินผ่านก็ไปกลางฝูงมันก็ล่าเอาแต่ปรากฏว่าในมีรอดไปได้อย่างบุดวิดเสร็จแล้วจากนั้นในมีก็ประกอบอาชีพด้วยการล่าสัตว์เอาเนื้อสัตว์มาตากคือย่างไฟไปเที่ยวขายตามหมู่บ้านแลกกับเงินหนีคดีความปีแล้วปีเล่าเป็นพรานอยู่อย่างนั้นรอให้หมดอายุความหลายปีผ่านไปชาวบ้านที่เสือมีไปแสวงหาอาหารก็รู้จักแต่พรานเดชไม่มีใครรู้เรื่องเสือมีฆาตกรที่ทางการต้องการตัวเลยเพราะว่าการติดต่อสื่อสารในยุคนั้นไม่เจริญเหมือนปัจจุบันจนกระทั่งหมดอายุความที่อำเภอวังหินอำเภอตรอนในปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ชื่อเดิมไม่มีใครรู้จักแล้วรู้จักแต่นายเดชชีวิตผกผันให้เขามารู้จักกับสาวอายุมากแล้วชื่อจำเรียงตอนนั้นจำเรียงก็ปาเข้าไป30กว่าแล้วพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคชราตอนนั้นพรานเดชเร่ร่อนไปขายของป่าเพื่อแลกกับอาหารแล้วก็ที่นอนจังหวะพอดีกับที่แม่ของนางสาวจำเรียงเขาเริ่มเตรียมงานปลูกคราดไถรอน้ำฝนเพื่อทำนาแต่ว่าปีนี้ลูกจ้างที่เคยจ้างมาทุกปีติดเกณฑ์ทหารก็เป็นช่วงที่นายเดชได้รับการแนะนำจากชาวตลาดให้มารับจ้างแม่ของจำเรียงทำนาซึ่งก็ถูกกับนิสัยดั้งเดิมเพราะก่อนที่เขาจะเป็นฆาตกรหนีกฎหมายหัวสุกหัวซุนก็เคยเป็นชาวนามาก่อนปีที่สองที่นายเดชเลิกหลบหนีกฎหมายเพราะหมดอายุความนายเดชก็คล่องตัวทำนาทำสวนอยู่แล้วเสร็จแล้วแม่ของนางสาวจำเรียงก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลวหลังจากนั้นนายเดชก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงานศพแม่ของจำเรียงนะพองานศพเรียบร้อยนายเดชก็ได้รับการเลื่อนฐานะจากลูกจ้างมาเป็นสามีนายจ้างสาวย้ายที่อยู่จากกระท่อมท้ายสวนขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วในปีนั้นทั้งคู่ก็มีพยานรักด้วยกันการแต่งงานของคนทั้งคู่ก็จัดเรียบๆมีการทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนางสาวก็เปลี่ยนเป็นนางจำเรียงเธอก็พึงพอใจที่นายเดชหรือว่าพรานเดชเนี่ยขยันขันแข็งงานไร่งานนาเขาจัดการดูแลแล้วจ้างลูกจ้างเพิ่มอีก2คน10ปีแล้วอายุความคดีเก่าก็คงไม่มีใครออกติดตามหนุ่มมีก็ทิ้งป่าวมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านวังหินยุคนั้นรถไฟยังไปถึงแค่จังหวัดพิษณุโลก นอกจากทำนาแล้วก็ยังเลี้ยงวัวฝูงหาของป่าล่าสัตว์ด้วยความจัดเจนก็ปล่อยให้เมียดูแลลูกจ้างทำนาซึ่งก็ทำแต่เพียงพอกินเผื่อขาดเผื่อเหลือข้าวไม่ขาดยุ้งขาดฉางเท่านั้นเองส่วนวัวนั้นก็เลี้ยงแบบวัวปล่อยคือปล่อยเข้าป่าตามความเคยชินวัวทั้งฝูงจำนวนเกือบร้อยเลี้ยงแบบจะเกิดจะตายกี่ตัวก็ช่างหัวมันเมื่อมีคนมาซื้อก็ออกไปไล่ต้อนเอามาการซื้อขายของนายเดชก็สุดประหลาดโดยมากมักจะซื้อเอาไปฆ่าคนซื้อเอาไปฆ่าในการซื้อขายใครพอใจจะเอาตัวไหนก็ไปยิงเอาตามใจจะจับเป็นก็เอาราคาว่ากันทีหลังไปจับกันเองสะดวกใจทั้งสองฝ่ายส่วนนายเดชนี่จะออกไปล่าสัตว์ทั้งเดือนคราวไหนไม่เจอเก้งกวางวัวแดงพอขากลับบ้านเจอวัวตัวเองกำลังหากินอยู่นายเดชก็จะยิงวัวตัวเองแล้วก็เอาเนื้อมาขายเพื่อนบ้านโดยจะแบ่งเนื้อส่วนหนึ่งก็ใส่เกลือตากแดดเอาไว้เผื่อเวลาเข้าไปในตัวเมืองจะได้เอาไปขายกระทั่งวันเวลาผ่านไปนั้นนายเดชอายุ60เสร็จแล้วอายุนะสังขารก็เริ่มร่วงโรยลูกสาวก็เริ่มโตเป็นสาวและอายุสัก 17-18 แต่ว่านายเดชเนี่ยถึงแกจะมีอายุมากแล้วแกก็ยังแข็งแรงตามปกติหากไม่เข้าป่าล่าสัตว์แกก็จะไปถากถางไร่ไปช่วยยายจำเรียงส่วนลูกสาวที่มีชื่อว่าน้อยก็จะอยู่ดูแลบ้านช่องแทนแม่แน่นอนล่ะอายุ 17-18 เนี่ยแม่น้อยนี่ดอกไม้แรกผลิบานหนุ่มบ้านใกล้บ้านไกลก็มุ่งมั่นหมายปองอยากจะเป็นเจ้าของมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจ้าเอิบอยู่บ้านสันป่าสักหน้าตาดีขยันขันแข็งใกล้ชิดแม่สาวน้อยนี่มากกว่าคนอื่นจะเสียก็ตรงที่จนแล้วก็พูดไม่เก่งรองลงมาก็หนุ่มเมฆลูกผู้มีอันจะกินอยู่ตำบลบ้านกลางใกล้ๆน่ะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านมีที่นาปล่อยให้คนอื่นเช่าไปทำกินหลายรายออกเงินกู้ด้วยรายนี้รู้สึกจะมีภาษีมากกว่าไอ้หนุ่มเอิบเองก็รู้ถึงจุดอ่อนที่ตัวมีอยู่ว่าจนก็เลยใช้แผนบุกถึงตัวนายเดชและยายจำเรียงผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นทุกเย็นยามแดดร่มลมตกหนุ่มเอิบก็จะมาเยี่ยมอยู่เสมอเอาเหล้าขาวก็คือเหล้าโรงเนี่ยมาฝากพ่อตาในอนาคตเป็นประจำสองผัวเมียเนี่ยทั้งในเดชนางจำเรียงนี่คอเหล้าด้วยกินเหล้าทั้งผัวทั้งเมียก็ชอบใจแต่ว่าความไม่แน่นอนนี่มันแน่กว่าเวรกรรมนั้นมีจริงวันหนึ่งในเอิบนี่ก็หนีบเหล้าขาวสองขวดจะเอาไปฝากพ่อตาแม่ยายเอาเนื้อเค็มเนื้อควายย่างนี่นะเอาไปด้วยจะเอาไปเป็นกับแกล้มพอเดินไปถึงบ้านก็เห็นว่าตรงนอกชานบ้านพ่อแม่ของนายเมฆหนุ่มอีกคนที่หมายปองที่ว่าเป็นลูกเศรษฐีมีสตังออกเงินกู้เนี่ยนะนั่งอยู่นายเอิบก็รู้ได้ทันทีว่าทุกคนกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่กำลังจะหันหลังลงบันไดไปก็มีเสียงนายเดชและป้าจำเรียงเรียกเอ้ยจะรีบกลับไปไหนล่ะเอิบเอ้ยขึ้นมาก่อนสิแขกเหลือไม่ใช่ใครที่ไหนก็รู้จักมักจีกันทั้งนั้นเออมาขึ้นมานี่ก่อนนายเอิบก็หยุดชะงักเสร็จแล้วตัวเองได้ยินเสียงแม่สาวน้อยซึ่งเดินมาเรียกถึงหัวบันไดชานเรือนด้วยกลับขึ้นมาก่อนสิพี่เอิบเดี๋ยวเขามีข่าวอะไรจะบอกพี่เอิบด้วยล่ะนายเอิบก็เดินกลับขึ้นไปในสภาพจิตใจที่ว้าวุ่นยังบอกไม่ถูกไม่มีอะไรที่บ่งบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันทีที่หย่อนก้นลงนั่งพ่อของนายเมฆซึ่งเป็นคู่แข่งทางใจก็เอ่ยขึ้นบอกว่าเอาไว้เอิบเอาสักครึบไปเว้ยแก้เหนื่อยฮะไงเอ็งสงสัยว่าข้ามาทำไมใช่ไหมข้าตั้งใจจะมาคุยกับเดชเขาแล้วแม่เอ็งสบายดีหรือเปล่าเอิบไร่ข้าวโพดออกฝากก็ยังยังจะพ่อเฒ่าแม่แกก็สบายดีแล้วพ่อเฒ่าละคงแข็งแรงดีวันนี้มานี่มีธุระอะไรกับลุงเดชเหรอครับอ๋อข้ามาธุระให้ไอ้เมฆมันคือมันชอบพออยู่กับแม่น้อยนะมันก็ให้ข้าเป็นธุระมาสู่ขอก็ทำให้มันหน่อยอ่ะรอสักครึบสิ ในเอิบนี่มีอาการเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นประสาทส่วนมือนี่เหมือนกับขาดการควบคุมจอกเหล้าในมือหลุดเหล้าหกกระจายเลยส่วนเจ้าเมฆเจ้าบ่าวในอนาคตซึ่งมันนั่งเงียบอยู่ตอนแรกๆตอนนั้นมันก็พูดเลยอะไรว่าเอิบพ่อข้าคุยกับเองแค่นี้ตกอกตกใจอะไรกันนักหนาเหล้าหกจะเหรอมือสั่นทำหลุดมือไปได้หรือว่าเสียดายน้องน้อยลูกผู้ชายมาพูดหยามกันต่อหน้าธาระกำนันแล้วต่อหน้าหญิงสาวที่ตัวหมายปองด้วยอีกทั้งก็รู้ตัวด้วยว่าหลุดมือไปแล้วไอ้เจ้าหนุ่มเอิบก็พลิกมือไปจับด้ามมีดที่พกอยู่ที่ข้างเอวแต่แล้วก็ชะงักมือมาฉุกคิดได้ว่าถ้าหากว่าตัววู่วามก่อคดีเพราะความโมโหแม่ตัวเองใครจะดูแลพอเห็นฝ่ายตรงข้ามเงียบไอ้เจ้าหนุ่มเมฆก็ยิ่งได้ใจพูดถึงน้อยและหน้าซิดจ้ะคงจะเสียดายมากละสินะข้าว่าเองก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็เอาเงินที่แม่เองกู้จากพ่อข้าเนี่ยมาส่งคืนเร็วๆให้ทันวันข้าแต่งงานดีกว่าฮะหนุ่มเอิบผู้เดินทางมาเข้าซอยตันนี่ชาทั้งหน้าเย็นสันหลังวาบการถูกศพประมาทต่อหน้าผู้ไม่เป็นทั้งมิตรและไม่ใช่ศัตรูนะทีนี้ก็ยืนมองหน้าไอ้หนุ่มคนพูดพยายามสงบใจด้วยคิดคำว่าแม่เพราะอารมณ์ชั่ววูบนี่อาจจะแก้ไขได้ถ้าไม่แก้ตอนนี้ยิ่งนานไปจะมีแต่ความเสียใจนะเสร็จแล้วเจ้าเอิบก็บอกว่าเอิบขอโทษนะครับทุกคนนึกไม่ถึงว่าจะมาได้ฟังเอ็งพูดถูกว่าเมฆไอ้ที่ว่าข้าเสียดายน้อยอ่ะข้าเสียดายจริงๆเสียดายที่มันจะต้องไปแบกทุกข์หนักในวันข้างหน้ายังไงก็อย่าใช้อะไรมากนักเพราะว่าตอนน้อยมันอยู่กับลุงเดชป้าเรียงเนี่ยมันไม่เคยลำบากตากตำเอาละข้ายืนคุยนานแล้วเดี๋ยววงเล่าก็จะจืดไปซะเปล่าๆเสร็จแล้วเจ้าเอิบก็บอกต่อเดี๋ยวข้าไปก่อนละมีธุระนะน้อยลุงเดชป้าเรียงข้าไปก่อนละไม่มีเวลาที่ใครจะทันต่อปากต่อคำเจ้าเอิบก็เหยียบหัวบันไดก้าวลงเรือนไปทางวงเล่าเสร็จแล้วพ่อของเจ้าเมฆว่าที่เจ้าบ่าวก็หันไปว่าลูกไอ้เมฆเอ้ยเอ็งมันก็พูดอะไรอะไรตามใจปากมากไปหน่อยไอ้เรื่องเงินกู้ก็ไม่สมควรจะเอามาพูดที่นี่ไอ้เอิบมันเป็นลูกมันก็คงจะอายมันถึงได้รีบกลับปุ๊บปั๊บ พ่อไอ้เมฆเนี่ยพูดเหมือนจะเห็นใจหนุ่มเอิบแต่ว่าไอ้ตอนสุดท้ายก็เหมือนกับหยันกันอยู่ในทีแสดงความยิ่งใหญ่ทางการเงินเพื่อจะให้พ่อตาแม่ยายคนใหม่ของลูกได้เห็นเสร็จแล้ววันนั้นการเจรจาสู่ขอสาวเพื่อจะได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันก็เป็นอันเรียบร้อยการกำหนดวันแต่งงานก็เป็นที่แน่นอนกันในวันนั้นแต่ว่าในโลกนี้สิ่งที่ไม่แน่นอนต่างหากที่มันแน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อเหลือวันเวลาอีกไม่นานพรานเดชก็ออกหาเนื้อสัตว์ป่าตากแห้งทำเค็มเตรียมไว้ในงานแต่งงานน้อยลูกสาวคนเดียวแต่ปืนที่ใช้ล่าสัตว์ที่จะเอามาทำเป็นอาหารคราวนั้นพรานเดชไม่ได้ใช้ปืนสามปลอกม้าดิดเจ้าสามปลอกม้าดิดกลับถูกแขวนไว้ที่ชานเรือนนะทั้งนี้ก็เพราะว่าพรานเดชเนี่ยมีภาพหลอนเกี่ยวกับปืนกระบอกนี้แล้วเขาคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งถ้าหากว่าคนเนี่ยได้รู้ความจริงว่าเขาเคยใช้ปืนกระบอกนี้ฆ่าคนมาแล้วเป็นการฆ่าชนิดยิงตายคาชามข้าวโดยที่คนถูกยิงไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เลยแม้แต่สักนิดเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้แกกลัวมากนะ3วันก็จะถึงวันและเวลาที่สมภารที่วัดของหมู่บ้านหาฤกษ์ยามให้เป็นวันพิธีสมรสของลูกสาวชาวบ้าน 4-5 หมู่บ้านรู้กันทั่วสังคมชาวบ้านป่านี่ข่าวเร็วยิ่งกว่าไฟไหม้หญ้าแห้งซะอีกวันนั้นเป็นวันเตรียมงานบรรดาคนหนุ่มก็ช่วยกันขุดเตาหุงข้าวกระทะผ่าฟืน พวกผู้หญิงก็วุ่นอยู่กับการทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนในงานจะได้อิ่มหนำสำราญกันเต็มที่พวกผู้ชายก็ถูกเรียกไปช่วยฆ่าวัวฆ่าหมูฆ่าเป็ดส่วนเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายก็ตั้งวงมันเป็นวันที่มีความสุขสบายใจในเดทนี่ครึ้มใจเป็นพิเศษทีนี้พ่อทุกคนต่างสนใจปืนแก๊ปไอ้สามปลอกม้าดีดที่แกแขวนไว้ใต้หัววัวกระทิงเหมือนจะแสดงผลอนุภาพของฝีมือนะความเป็นพรานของแกเสร็จแล้วไอ้ปืนกระบอกเนี่ยแกไม่ได้ใช้มา 2-3 เดือนแล้วแต่ว่ายังอัดดินและกระสุนเต็มเป็นการป้องกันตัวป้องกันภัยจากการถูกปล้นของคนตามชนบทส่วนใหญ่เขาจะใส่ลูกกระสุนไว้นะเสร็จแล้วเจ้าเมฆว่าที่ลูกเขยก็เหลือบเห็นปืนกระบอกนี้เข้าก็ถามพ่อเดชจะวางมือเลิกอาชีพพรานเลยเหรอครับเห็นแขวนไว้นานแล้วเนี่ยหูตาไม่ค่อยดีว่ะเรี่ยวแรงก็ถดถอยลงไปทุกทีคนยิงนะเรี่ยวแรงมันไม่มีแต่ว่าไอ้สามปลอกม้าดีดนะมันแรงเวลายิงเนี่ยปืนมันจะถีบนี่พ่อกลัวไอ้สามปลอกม้าดีดนี่มันจะดีดพ่อตายซะก่อนเสร็จงานลูกสาวแล้วเนี่ยพ่อก็จะเลิกใช้มันละแขวนเป็นของโบราณแขวนโชว์เอาไว้แล้วปืนมันยังยิงได้หรือเปล่าพ่อได้ทำไมยังไม่ได้ฮะพ่อยัดกระสุนใช้ยิงได้ทันทีแล้วเสร็จงานแต่งนางน้อยแล้วก็จะอำลาพ่อกันทีสำหรับไอ้สามปลอกม้าดีดนี่นะก่อนที่วงเล่าจะคุยอะไรกันต่อเนี่ยทุกคนก็ต้องหยุดในฉับพลันปรากฏว่ามีคนพยุงผู้หญิงคนนึงมาหาในเดชอ้าวนั่นนางพูนนี่เกิดอะไรขึ้นวะฮะนาเดชนาอีน้อยลูกสาวนาเดชโดนคนมาดักฉุดฉันเข้าห้ามก็ถูกมันซ้อมจนสลบไปฟื้นแล้วถึงได้มาบอกเนี่ยนารีบตามพวกมันไปเถอะพวกมันมีสามคนฉันจำหน้ามันไม่ได้อะมันมีหมวกไหมพรมใส่ปิดหน้านารีบตามไปเถอะโอ้ยฉันปวดไปทั้งตัวแล้วมันไปทางไหนวะไปทางตะวันตกนู่นแน่นางพูนตอบก็ชี้มือนะพรานเดชโดดคว้าไอ้สามปลอกม้าดีดที่ไม่เคยได้ใช้มาตั้งนานแล้วเอาละคราวนี้ละขอยิงมนุษย์อีกสักรายนึงนางจำเรียงเมียพรานเดชนั้นกำอีดาบข้างขวาติดตัวไปด้วยนะเจ้าเมฆลูกเขยก็มีแค่มีดซุยมีดพกเหน็บเอวเพียงเล่มเดียวกำเป็นหัวเรือใหญ่บวกกับโมหะโทสะแล้วก็มีแรงจากเหล้าหนุนหลังนะสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้ก็คือยิงไอ้คนที่มันหยามน้ำหน้าแล้วก็น้ำใจทุกคนก็รุดหน้าไปตามทิศทางที่นางพูนพยานผู้ประสบเหตุการณ์บอกเส้นทางนั้นก็คือทางไปบ้านของเจ้าเอิบแรงโทสะทำให้ในายเดชนี่ประกาศก้องออกมากูรู้แล้วว่าใครที่มาหยามกูมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เอิบวันเนี้ยมึงเอ้ยไอ้เอิบวันตายของมึงแล้วกูนี่แค้นนักในเดชคำรามออกมาบันดาลโทสะปนฤทธิ์เล่าอันเป็นลักษณะของคนขาดสติเดี๋ยวกูจะยิงไอ้เอิบก่อนที่มันจะพูดพอมาถึงหน้าบ้านในเอิบนางจำเรียงเมียพรานเดชก็ปราดก็ไปถึงก่อนถึงชานบ้านนางเอียดนี่เป็นแม่ของในเอิบนั่งแยกแกลบแยกทรายจากข้าวสารเพื่อจะเตรียมหุงข้าวมื้อต่อไปนางจำเรียงไม่ฟังอีราข้าอีรมกรากเข้าไปจิกผมแล้วกระชากดึงอย่างแรงจนนางละเอียดแม่ของนายเอิบนี่หงายท้องด้วยแรงโมโหอีเอียดไอเอิบลูกมึงอยู่ที่ไหนบอกมาเร็วๆนะไม่งั้นมึงตายเดี๋ยวนี้นางเอียดนั้นงงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ตอบคำถามได้ไอ้เอิบมันไปช่วยนะมันถางไร่ข้าวโพดมันไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วพวกเองมีอะไรกับมันน่ะฮะมีอะไรไม่พูดไม่จ้าบอกกล่าวกันก่อนสิมีอะไรอ่ะไม่มีคำตอบนะไร่ข้าวโพดพี่ชายของเจ้าเอิบเนี่ยอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะกลับมาคิดบัญชีมึงสมคบกับลูกหยามกูมากเกินไปนางจำเรียงแสดงอำนาจข่มขู่เพราะว่ามีพรรคพวกตามมาอีก 4-5 คนมีดไม้เป็นอาวุธเสร็จแล้วก็รุดไปไร่ข้าวโพดที่ในเอิบไปช่วยน้าเก็บข้าวโพด ในไร่ข้าวโพดมีชาวบ้านที่มาช่วยกันลงแขกอันเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาทุกคนต่างเงียบกริบหันไปดูฝูงคน 7-8 คนที่เดินมุ่งตรงเข้ามาพร้อมอาวุธในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเดชถือปืน3ปลอกมาดิดกระบอกบ่ร่มเยอะถึงจะเป็นคนคุ้นเคยกันแต่ว่าท่าทีที่ไม่เป็นมิตรคราวนี้ทุกคนก็ตกตะลึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมึงหยุดนะเสร็จแล้วแกก็ยกปืนประทับบ่าไอเอิบอยู่ไหนออกมาหากูหน่อยเจ้าเอิบได้ยินเสียงพรานเดชเรียกตอนนั้นมันกำลังกินน้ำอยู่ลุงเดชมีอะไรกับผมเหรอนางจำเรียงที่ขนาบอยู่ด้านซ้ายก็ยุส่งยิงมาเลยพี่ไอคนเลวนี่กูมีเรื่องสิไม่งั้นกูไม่บุกมาหามึงหรอกมึงตายพูดไม่พูดเปล่าปืนถูกยกขึ้นประทับท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดแล้วเสียงเปรี้ยงเสียงร้องโอยพร้อมกันนั้นควันปืนลอยคลุ้งเต็มแทบมองอะไรไม่เห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินควันที่เกิดจากการลั่นไกเนี่ยมันมีสภาพเป็นหมอกปกคลุมครู่หนึ่งก็ค่อยๆจางหายไปแววเหมือนกับเสียงพระสวดดังเบาๆอะยัมพะทันตาในเอิบผู้ที่พรานเดชหมายสังหารเนี่ยยังยืนอยู่ที่เก่าปากอ้าตกตะลึงแต่ว่าไอ้เสือมีในอดีตหรือว่าพรานเดชในปัจจุบันและนางจำเรียงนอนหงายใบหน้าซีขวาของคนทั้งสองเปิดหายไปเห็นเลือดฟันมันสมองกระจุยกระจายส่งกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งเป็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนสาเหตุเป็นเพราะปืนแตกท่อรางปืนถูกแรงขับจากดินปืนดันออกฉีกเป็นสะเก็ดระเบิดใกล้กระจุดปืนแตกนั่นแหละกรรมนั้นสนองกรรมเนื่องจากปืน3ปลอกมาดีดกระบอกนี้ถูกแขวนไว้เฉยๆเป็นเวลานานเป็นเดือนๆแมลงหมาร่ามันเข้าไปทำรังในลำกล้องปืนเมื่อดินปืนทำงานแล้วรังหมาร่าไปอุดตันรายไหนรายนั้นต้องมีสภาพแบบนี้ละปืนแตกระเบิดออกมาทางด้านหลังคืนนั้นเองที่วัดในงานสวดศพสามีภรรยาปรากฏว่าน้อยลูกสาวมากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็คือลูกกำนันบ้านม่อนไก่แจ้ที่มาฉุดเธอไปมาด้วยกันทั้งคู่ทั้งน้อยแล้วก็ลูกกำนันเธอก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุเพราะเธอคนเดียวแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกท่านผู้ฟังน้อยมันเพียงปลายเหตุต้นเหตุที่แท้จริงก็คือตัวพรานเดชเองหรือว่านายมีนั่นแหละที่ได้ก่อกรรมขึ้นและเวรกรรมนั้นมันก็ย้อนมาสนองตัวแกและครอบครัวอย่างนึกไม่ถึงครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอให้ท่านรับฟังวันนี้ครับ